أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيط اللفديت فلندريمت ينبتن برزوتين تون الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti i falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë, të dashurin tonë Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, familjes së tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të sot që kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit ton subhanahu wa taala. Kjo është ligjërata e 83 me radhë. Kuna kanë ngel nga emrat e Kur'anit, pra emrat e Zotit që janë përmendur në Kur'an, edhe dy emra. Pra kjo është ligjërata e para fundit dhe vjen edhe një ligjëratë tjetër me emrin e fundit të cilën është përmendur në Kur'an. Të fundit dhe para fundit e kemi për qëllim në vargun ton, jo në rënditjen kur'anore. Andaj sot e kemi me lejnë Allahu te bareke ve teala emrin e Zotit El Musta'anu, të cilën do flasim me lejnë e Zotit Xhelle Xhelalu, dhe na ngelet emri tjetër me të cilën përfundojmë këtë varg të emrave të Kur'anit, pastaj kalojmë në emrat e Zotit Xhelle Xhelalu që janë përmendur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sot e kemi emrin e Zotit Xhelle Xhelalu El Musta'anu, edhe na ngelet emri i Allahut El Qarib. El Qarib Xhelle Xhelalu. Përmendëm ligjëratën e javës së kaluar në emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala, se është rëndësi që nga emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala besimtari ta shet gjithësinë përmes këtyre emrave. Është shumë e rëndësishme që çdo lëvizje të kaderit, çdo lëvizje të gjithësisë, muslimani ta lidh me emrin e Zotit. Pra ai i cili lëviz gjërat në hakikat është Allahu te bareke ve teala, ndërsa njerëzit janë zbatues të dëshirës së Zotit te bareke ve teala, duke mos e mohuar vullnetin e lirë të njerëzit. Andaj kanë thënë dietarët, prej çuditërave të mëdha të Zotit është zbatimi i dëshirës së tij të plot me gjithë zbatimin e dëshirës së plot të krijesës. Andaj insani, njeriu në vetveten e vet, e sheh se gjërat që i bën me vetë dëshirë të plot. A nëse e kap një njeri thu, çka punë se bë me të plot dëshirën e tij, me plot vullnetin e tij, na zhusan çka e bën këtë dynjë. Dhe para më ndonë vëzër, në këtë këto vullnete të lira të njerëzve, Allahu e zbaton dëshirën e vetë. Andaj kur kemi folë të emri Allahu Gjellë Gjellalu hu, El Gjebbar Gjellë Gjellalu, qëfar kemi thonë? Elledhi je gjburul kulub, a i cili i prajk zemrat. Që i prajk zemrat? E zbaton dëshirën e vetë Allahu të njerëzit, pa ta prejk ti vullnetin. Pa ta prejk ti vullnete. Dhe kjo vëzër veç që Zotit i takon. Veç Zotit i takon. A nëse njëri me njëri vëzër dëshiron, për shembull, me e zbatu një njëri, që ta kuptojmë çka do më thonë, me e pa gjithësien se e lëviz Allahu te bareke ve teala. Për shembull, nëse një njëri, një tjetrit, filani, Allanit. Filani don me pas kontrol mbi Allanin. A ka mundësi filani me e zbatu të këtjetri, pra ta futën lëvizje tjetrin, me dëshirat e veta pa ja cënua ti lirien? Ska mundësi. Sepse vinë dëshira. Kjo, ma thjesht. Edhe raporti bab-bir, vla, bur-gruje. Nëse dëshiron njëri tjetrit me ja vendos një plan të jetës, zakonisht që ka ndodhë, ndodhë se pala tjetër reziston. Pse reziston? Si ka dëshirat e veta. Gjumë, nëse burit donë me e bo grujen me një plan të caktuar, e që se gruja refuzon. Pse refuzon? Po, refuzon në detalin e skajshëm. Pro, pik për pike. Pse? Si ka dëshirat e veta dhe anas sjeltës. Pro, nuk mund është tja se vladin në tanë me shtimi bo diqka, duke mos e cënu vetën dhe mos e cënu ata. Mora njëri mu cënuë. Pas ta i fiton ku shumë maj forti. Por se vullneti njëri ju cënuot. Andaj ti ishe plët me njëzë, thot, por shemo, më ka shti baba me zorë me bo. Më ka shti gruja me zorë me bo, më ka shti burri me zorë me bo, më ka shti sefi me zorë me bo. E kjo dhe zërte Allahu nuk egziston. Ta arun vullnetin e plot të lirë, a je zbaton dëshirën e vetë mbi tyje. Kjo është el-Gjebbar. Andaj dhe zër, o shumë rëndësi që në mësimin e emrave dhe cilësive të Zotit, njeri ju ta lexon gjithësinë. Pra, kaderi Allahut është gjithësia e Zotit. Këtë që ka projekti, këtë që ka shef, edhe atë që ka se shef, prej gjërave materiale të univerzit, këtë univerz dhe zër, në qelizën më të vogël e kontrolon Allahut te bareke ve teala. Jo dorën, se dora ka me mija qeliza. Jo, qelizën një, e cila njëra nëse humb rrugën e vet, apo e prish sistemin e një gjëje. Andaj, pra kjo është qëllimi i mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit, dhe kjo është qëllimi i Kur'anit. Qëllimi i këtij Kur'ani, cili është që të jetohet dunjaja në bazë dëshirës Allahut, jo në bazë dëshirave të njerëzve. Kjo është edhe ibadeti, kjo la ilaha illallah Muhammed Resulullah. Çfarë është la ilaha illallah? La ilaha illallah do të thonë se ti shpesh ardo diçka Zoti s'do të dysh me shkuçi çdo Zoti. Ti takon nëfsi, ki teka, ki çefe dhe ti vërteton ato, po e kam çef. E kush se ka çef për çef? Kush s'ka tërheqje drejt haramit? Kujt si pëlqen muzika? Kujt si pëlqen zinaja? Po shtërhece. Por çfarë më thon se ti ke thon la ilaha illallah Muhammed Resulullah, Allah e ka ndaluar. A me kjo e ndaluara, nuk e mohon se ti ki anim ka jo, por ti anon nga anën tjetër dhe mundosh me e bardh vetë vetë në anën tjetër për shkak se kjo dëshira Zotit. Pra, këtë univerzit dhe qëfarë është? Kësi në shprejt disa djeta? Këtë univerzit qëfarë është? Siraul iradet. Përleshje mes dëshirave. Muslimani luftën e ka mes vetës dhe fejes. Qa të mundon mes vetës dhe fejes dhe zërë? Mundohet ato gjëra që vetja ja lip, ki mundohet me themi quhe. Apo, andaj ti e shë muslimani ki në cikleto. Pse në cikleto dhe zërë? A di në pse në ciklet? Sa i për dit duhet mi thonë vetës, po më tërheqa mo jo. Po më tërheqa mo jo. Ndërsa, qafiri, jo muslimani, qëfar banë dhe zërë? Po të më tërheq po. Shko. Shko zë ajo që tërheq. Andaj dhe zërë, lufta, do më thonë, përleshja në këtë gjithësi, cilë është përleshje e dëshirave. Andaj dhe zëpën nga mirë a.s. ka thënë hadith, njerin Allah është përblenjë dhe basë njetit nëse kaderi e ka pengue. Nëse kaderi e ka pengue. Apo, a dhe përshimë nëse njeri u dhe zëkështu, e ban njet me vendusëmëri të plot me ban një vepër. Dhe kaderi e nalë. E nalë. Ashtë përblenjë dhe basë njetit? Po. Pse? Sepse Allah u gjitha e dinë se sa ka një vendost. Apo, dhe nga anë tjetër, nëse njeri ka bo njet me bot keqe, dhe kaderi e nalë, jo aj vetën, aj në dënohet për ata. Për djetar kanë përshemë u plot. Kanë në përshemë u shtu. Nëse një burë do me bo zinamë një gruje, dhe ajo pengohet. Dhe, akti pengohet nga anë e kaderit. Qishë nga anë e kaderit, s'tle ajo. Nuk t'le. Qka të bëhë? Kjo zinaqar, ajo jo. Apo, nëse hajduti, kete ka po planin, edhe tu hinder kapët. A i hajduta, ku të kapët? Nuk më thonë, shlomi se u pendohë, jo, ti smujte, o të nali kaderi Zoti Gjellë Gjellë. Andaj, shikove zërë, sa qmohët dëshira, e Allahu e qmohë një njeri, i cili jo muslimani në këtë rast, hakikat, kur aj dëshirën e vetë, e thyjen, e lakon, për hirë të dëshirës Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët, që ka përmendur Ibn Qayyim al-Jauziyja me Darul Salikin, ma kana lillah fala yabqa fi an-nar. Çka është diçka për hirë të Allahut, s'në hin zarr vaja. Në hunë në hin zarr. A çka i ka dhënë leje Allahu, ajo hin zarr. Çfarë do të thonë kjo dhe zot? Ajo dëshirë që është thy përpara dëshirës së Zotit, nuk hin zarr vaja. Nëse njëri pyetë pse se pyetë çeta, pse nuk e pyetë filan rakia? Po tja nuk e ki qefa, o shirë, shpirti më anon, po është haram. Kjo shpirti më anon, po është haram. Allahu e banë që këtë proces, kërë hak, mësë me shti njërë në gjapë. E cili për njërëzë nuk lakmon, dhe zërë. Cili për njërëzë nuk lakmon, madje mësë me lakmu, nuk logaritët, se e kalon vepra. A në djetarë, kërë kanë tonë për shemë, dhe zërë. Pse shpërblejët njëriju, kërë nuk banë harame, me gjithë se, a i s'ka bo diçka vepër, akt. Për shemë, kur ti e ban namazin, jep zeqat, shkon haqë, jep pasuri, kjo akt, do më dhonë, i thojnë pozitive. Do ti ke nëzirë nga asgjëja në diçka, apo? Dhe, për ta shpërblejesh. Pse shpërblejesh kur ti se ban haramin? Për dhe mund, nëse njërë i thotë, unë kam u shpërbli që muslimani ka kështu besimin, unë kam u shpërbli që spiraki, që smirna me kamat, që zbaj zina, që zvjedhi. Këtë për këtë kam u shpërbli. Nëse një njani revoltohet dhe thot, qysh, ti kim u shpërbli vëse s'ke bo kur gja? Themi po, pse? Sepse unë e kam pas dëshirën në këtë mosbërje me mos me i dhu dëshirën e Zotit. A kuptohet? Pra unë kum pas luft më lajna, ti se ti. Unë kum pas luft më lajna. Kjo luft të mbrendshme paguat. A në dhe zërë, nga emrat e Zotit dhe cilësit e ti, qëfar shinohet? Që besimtari me formu një imunitet, me atë imunitet, mi thy epshet e veta, pra dëshirat e ti, edhe në qovë se ato janë në mënë shumë rezistuse, për hirtë dëshirës e Zotit të bareke o tjala. Për hirtë dëshirës e Zotit të bareke o tjala, si shtonin sahabu dhe zërë. Kur dini luftë e pejgamberin sa sellem, shikur dhe zërë. Andaj, shpesh edhe këtu do të cekim, do shtë në mundësën Allahu të bareke o tjala dhe në vendim më të përstatshme, plot për njëzë dhe zërë nuk komunikojnë me vetën. Sahabut komunikojnë me vetën. Dhe ki komunikim vëzët dhe njëherë, i analizon njëriu qëllimin e lartë të tina. Si për shembull sahabu qëfar thonin? I thëj ke vetës, o filan. Allahu ka thonë se qëtu anë gjenetit, ti po dhu qëtu. Ka thonë ti nuk mund është me e pas mirë. Apo, ka thonë jam të pasë e peki që e vdunjajën, po që ti ka lipë Allahu. Kjo bisejnë dhe zërë, pse? Se e mund shëjtanin. Disa njerës qëfar bojnë dhe zërë, e bojnë këtë në lëkë, edhe monologun mrena zanit vetë e ban tinza. Po tutet edhe vetja mos penin. Jo, ti fol. Ti fol me vetë vetën tane. Shish folshin plot me dietarën. Dietarë kanë shkruar libra, tu fol me vetë vetën. Tu fol me vetë vetën. Këtu nuk është e fol me vetë vetës, nuk është ajo e fol me vetë vetës se njëri mundon më kanë një shmendur. Jo, jo. E fol me për shembull për me realizu dëshira. I thu vetë për shembull, a e ke çep se ta po? A e ke çep se ta po? A e ke çep edhe shkruaj. Ai pas ke këtë çdo çep apo? Mirë, ngoj tash ajetët. Allahu thotë çto për këtë dëshirë. Allahu thotë, domthon, ti i reziston vetvetes tande. Dhe kjo është për qëllim, do të thotë, këtë mësimi i emrave të cilësive të Zotit është që njeriu më mposht egon e tij. Elusme Allahun që Allahu të mbush zemrat tona me njohje të Zotit të Barekehu te Ala dhe mposhtje të egove tona. Ky emër që e kemi sot është emri i madh i Zotit të Barekehu te Ala, megjithëse disa dietar nuk e kanë pranuar si emër, por se janë pajduar të gjithë se është cilësia e Zotit të Barekehu te Ala, pastaj kanë diskutuar a është emër apo është vetëm cilësi e Zotit Subhanehu wa Teala. Jam pajtuar se është cilësi për shkak arsye, sepse ka ardhur në surën Fatiha dhe shumë ajete ku thotë Allahu te bareke ve teala alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pra sot do flasim për emrin Allahu te bareke ve teala, i cili është nxjerrë nga fjala Allahu xhela iyyaka nasta'in, që bëna për ditë në namaz. Iyyaka nasta'in, çdo Ramadan vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, jo për diku tjetër. Pra ndihmën e kërkojmë o Zot vetëm prej teje. Prej këtij emri ka ardhur në Kur'an, o nxjerr emrin Allahu te bareke ve teala El Musta'anu. El Musta'anu. Të cilin do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Në gjuhën arabe El Musta'an është i marrë nga emri Allahu, emri i gjuhës arabe El Aun. El Aun. Ain Wow edhe nun. Ki formulim i këtyre shkronjave argumenton për ndihmë dhe për krahje. Çdo kush që e përkrah dikan në një çështje që i duhet atij përkrahje, i thojnë e alehu. I ka dhon fuqi, i ka dhon krah e kështu me radhë. Pra kanë thënë dietarët e gjuhës el aunu adh-dhahiru ala al-amr. Ai i cili përkrah për një punë, ka dhon aun. Të cilën ti e shprej në Kur'an dhe lutësh iyyaka nasta'in. O Zot, japëm përkraje. O Zot, ndihmom. O Zot, ma mundso. Pra ma jep takatin. Kjo është ajo që e kam përmendur dietarët në gjuhën arabe. Pastaj kanë thënë ista'antahu wasta'anta bihi, kur ndihmohesh me dikan apo i kërkon ndihmë, i thonë ista'antahu. Iyyaka nasta'in. Veç prej teje e kërkojmë ndihmën. Kjo është në gjuhën e arabëve. Përdoret ta'awun, ta'awun, kur kjo ndihmë është anasjaltas. Po edhe njëri e ndihmon, edhe tjetri e ndihmon. Andaj ka ardhur që muslimani në surën Al-Maide, ajeti 2, thotë Allahu te bareke ve teala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Thotë Allahu xhelal xhelalu, "Jepni për krahje njëri tjetrit për veprat mira." Dhe dëvoqëmëri. dhe mos e përkrahni një tjetrin në gjuna dhe zullum. O njeri ju vëzër duhet të përkrahë tjetrin në veprat mira. A dhe kanë thonë djetarët, mos përkrahjen veprat mira, edhe nëse o në zemër o defekt, i thojnë zili. I thojnë zili. Andaj çdo njeri që e ka pastru zemrën e vetë nga e keqja, është ndihmëtar në zotë mirë. Është ndihmëtar në zotë mirë. Dhe ka thonë Imam Shafiu, kulmi kësaj është zemra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Se vëzër, nuk ka ekzistuar zemrën e tij që dikush të ketë bë mirë, ai më thon i zon diçka ngushtë. Jo, jo. S'ka pa diçka të mirë. Apo nuk ka pa diçka të keqe, vetë se të mirën e ka përkrah, e të keqen i ka thon banë mirë, le të keqen. Andaj ka thon Imam Shafiui rahimahullah, çdo e mirë çka bëhet në botë, para se mi shku e shpërblimi ati bërësit, ati veprusit, i shkon një herë Muhammedi s.a.s. A mund është me emri i këtë njeri? S.a.s. A mund është me emri i këtë njeri? Këtë që të shka falën, që ka bojnë veprat mira, këtë dunja, apo, mbi 1 miliard dhe 800 milion musliman në numër, apo, edhe që shkohën e sahabëve të pengamberi s.a.s. Zdo individ për tëre nja, këtë veprat që ka i banë, para se mi shku ati akont, i shkon Muhammed e sëllëm. Të përshem të i thunë, subhanallah. Allah i thotë, shkruja Muhammed e sëllëm njerë, pas të i këtina. Dëherë, ti thunë, subhanallah, për shdyti, Allah i thotë, shkruja njerë Muhammed e sëllëm njerë, pas të i këtina. Sa ka i shpërblim? Andaj Allah u gjelë njerë, kër e ka përmen shpërblimin për nga mërë e sëllëm, qërë i ka thonë, shumë, nuk e di kur kush. Alehi salatu selam. Pse kanë zirë dhe këta Imam Shafiu, për shumë argumente, ka thonë se ajo është muallimul khair, kullihi, këtë khairin ja kam thënë njerëzimit, ajo alayhi salatu wassalam, dhe çdo khair që ka bëhur në gjithësi, ajo është i kënaqshëm me ta. Jo në vetë se na nuk jena të kënaqshëm, po jo si thoni nuk kanë të kënaqshëm. Andaj thonë Sheikhul Islam ibn Taymije, ekziston në mesin e njerëzve, musliman, hoxhallar, dietar, të cilët e thonë të vërtetën. I mësojnë njerëzit për khairin. Ama i vënë natë kur tjetri e mëson për khairin. Kjo ndodhë, Shekhu Islam ibn Taymije ka të shkuar për këta, të kaptina e zilijes, kush donë me e pa, nëse mund me pa, të kaptina e zilijes farë thot, a i thot, ka njerëzi që të thirin për të mirë, ndalën nga e keqja. Thot, deri sa këta e banë vetë, kur të aboj e tjetëri, janë njështë të ngushtu frima. Apo, andë t'i e gjinë, subhanallah, një Kur'an, një hadith, e beson. Kur ja thot dikujt banë, i vjen mirë, thot, në të aboje. Me mësu dikujt që të rkhajrin, i do këtë pse, se këtu jashtë tani ajo lufta e pozitave. E Muhammed i sa këta nuk e ka pasë dhe. Këta nuk e ka pasë. Dhe kjo ka ndodhë pasaj dhe disa prej sahabëve të pejgamberit, sa dhe selem, si që është lufta mes tyre, kush ka me zbatu shëriatin? Cili ka me zbatu e khilafetin në musliman? Qish ka ndodhë lufta të sahabëve, lufta të tabinëve, kështë të mëratë. Andaj, ndodhë që njeri ju e do khajrin, e urrejnë shërrin. Por nëse dikush e lufton ma shumë shërë dhe ndihmon në kajrë, ka mundësi në personalitete më rokë. Andaj Ibn Gjeuzi thot, e kum pa se zilia, ma në men, Sajdul Khatir, thot, e kum pa se zilia ndodh tek njerëzit që të janë të një mjeshtrije, të një profesioni. Andaj t'i esha për shemblë hoxha, fështiro me i në zili me doktorin, me këpuctarin, me zdruktarin, me kovacin, smurë me hje. A ma këshirë doktorin me doktorin, hoxha me hoxhën, a, kovacin me kovacin, a i qili shetë buk, ma cili shetë buk, a bo, shumë t'i dhue, njëri cili mirët me një, qëfar do mjeshtrije? Uj me shqip. Nëse shetë dikush tjetër, a bo, që e thot, se ka të mirë. Doktori për doktori, që ka thot, zdi shumaj. Hoxha për hoxhën, që ka thot, nevës e kështu në ratë. A ndodhë mes doktori dhe hoqës, jo, pse janë dame profesionet? Nuk e nin zahmetin aty. Andaj shiko Shekhu Islam ibn Taymije, andaj kur do të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala për veprat e zemrës, do të vim te kjo mesele. Se si vëzë njëriu ka mundësi, ju ka shlue logaria e të keqës, ajpi për jashtë do këtë i mirë. Ajpi për jashtë do këtë i mirë, ma dhe thotë Shekhu Islam ibn Taymije, nuk e ndalë urdhrin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, a ju ka hinja tjeni kanal tjetër, i cili është duke ju shkujt për të keqë. Pse? Se dikush e ka zonë vendin. E ka zonë vendin. E lusë për Allahu të bare kjo e tëra, që Allahu të na dihmonë të mirë dhe të nënga e keqja. Andaj tha Allahu të bare kjo e tëra, wa te awenu alil birr. Dihmonë në të mira. Dihmonë në të në të mira. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, wasta'inu bis sabri was sala. Dihmohuni me sabër dhe namaz. Dihmohuni me sabër dhe namaz. Ista'inu selamun domthon kapë namazin dhe sabrin si ndihmë për vepra të tjera. S'ne përmendëm që për më disa herë se s'ka në Kur'an që Allahu thret që veprat e mira mund ndihmu me ta sikur ndihma me namaz. Nëse ndihma me namaz vëzër, në hakikatën e vetë është kërkimi ndihmës prej Allahut. Nëse namazi është dhikr, e dhikri është ibadet. Andaj kur ti falësh, ti edhe nëse s'di me formulu shprehjen e lutjes, ajo është kërkim mbi Zotin me të ndihmuar. Veç ti kur falësh, sikur i thua Allahut, ja o Zot, unë u dorëzova para teje, ndihmom ti. Dhe ajt ndihmon me lejen e Zotit të bareke u teala. Kjo është sa i përket ardhjes në gjuhën arabe, pra kuptimi i fjalës aun el musta'an që është nxjerr pastaj, është kuptimi i përkrahjes. Qoftë ajo diçka e cila është fizike, qoftë ajo morale, e kështu me radhë. Emri Allahu xhelalu el musta'an ka ardhur dy herë në Kur'an. Ka ardhur në surën Yusuf, se ne folëm pak shkurtimisht, surja Yusuf vezër, është surja e madhe. Ka ardhur në surën Yusuf ajeti 18. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Fa sabrun jamilun wallahu el musta'anu ala ma tasifun." Tani nëse ndalim me këtë ajet vezër, ajeti ku ka në kontekst, na merr shumë, por se shkurtimisht. Kur e ka thonë këta Jakubi? Jakubi alayhisalatu wassalam vezër, kur ja kanë dhënë Jusufin vezër djem vet, ato e kanë lidh bema djalin, bena Jusufin luje me neve. Jakubi alayhisalatu wassalam ka qenë i mëshëm. Pejgamber, dhe i ditur. Kur ja kanë lidh, e ka nuhat se këto ka sharrë këto. Qështë ka thonë pengamberi a.s. ka prej muslimanve që shojnë me dritën e Zotit. E pengamberi, shëherë ma shumë? A ne e ka nuhatë se ka dishka. Mirë po s'ka pos fakt. Nuk ka pos fakt. Mund. S'ka mujtë me argumentu se qëtu ka sharë. Qëtu ka sharë dishka. Dhe ju ka thonë, mirë po, në dhanë mënë ja u ka shprejnë shqecimi. A ne ju ka thonë, kini kujtes më s'ta dëmtojë dishka. Ka përcenaj ujkë, e ha, e kështë mëra, se i vogël, unitë mëdoj. Kur kanë ardhur ato me këmishën, kishe e ka hangër, Jusufi a.s. ujku, apo, qishe ka shprej tani ngushlimin, që ka thonë? Ka thonë, fësabërun gjemil. Fësabërun gjemil. Ka thonë, sabër i mirë. Ka thonë, Shekhu l'Islamu të imije, i cili vjen me transmitimin nga sahabën, nga Ibn Abbas, Mujahidit, Katadi, e kështu me radhë, ka thonë, sabërun gjemil bila shekua. Durim i mirë është kur të ankohësh. Andaj durimi nuk është kur të ankohësh. Qoftë me fjalë, qoftë me shkrim, qoftë me çfarë do qoftë. Nëse ti keni dhimbt dhe ja shpreh dikujt, s'ke bë sabër. Nuk ke bë sabër. O po mdhem, o sa shumë, u kri, s'ke bë sabër. Sabër që jo bila shakua, pa u ankua. Që shavni njerit Ahnaf ibn Qais dhe u ankua për një dhimbt të vogël. Aja, afrë, tha, djali jam pak më nga qëtu. Tha që 20 vjetë që kisi, më ka qërru. Kur kuj që i këmë kalëzhu? Apo, na pak dishka, thoni, kria, vlezër, lutën e Allahun se ka nevoj një vla. Shqo, lutja është e mirë, apo në gjërdit më oja. Në gjërdit më oja. Jo, jo, si cëtë, apo, ditë që ka një defekt, minjarë është të angua. Allahu l-Musta'an. Po, Allahu l-Musta'an, po, ti me Zotin vetëm, jo me njerëzë. A dhe ka thonë Shekhu l-Islamu te imije, fa sabrun gjemil e i bila shekua. Këtheja ka thonë vetës. A dhe atër ju ka thonë, kri, shkam fakt shkam ju thonë. Pas te ka thonë, Wallahu l-Musta'an. Wallahu l-Musta'an, veç Allahu është aj pi të cilit kërkojnë dim. Qaj mi ju thonë? E ka pa që ujki se haqështu njerin. Ujki vëzër kër ujku, kër e ha njerin. A i thotë, deshe njerë këmishin mështë të tabaj viran. Nuk i thotë qështu? Apo, andaj ato janë qudit, ka thonë, Jakubi ka realisht që është be hangër ujku këmishën se pa apo kur gjo këmishën ujku e shkyt me gjithë këmish ata e kanë përli pak me do gjak falsifikun këmishën i kanë thonë që e o baba jonë se Jusufin e hangër ujku këpun e madhe që është ka hangër djani e ka hangër i se ka gris mirë po e ka pas që kjo do laverët e ta djemi ka pas ata e ka thonë Wallahu l-Musta'an ala ma të sifun këtë njare që pe ka zoni ju veç për Allahut kërkoj ndihmë. Kërkoj për Allahut të ndihmoje dhe shikoj vëzër në surët e Al-Anbiya. Kush do me përcjell me mushaf, te kjo surë do ndalemi pak. në fund të ligjëratës, me lejnë e Zotit të barë kjo e tjara, surën e mbija, surja pengambarve, surja 21, surja 21, kushtë do me përcel me telefonat me mushaf, do të shojmë se Allah në surën e mbija, pasi ka kalzu ketë pengambar në gjarët e tyre, sikletet e tyre, shqicimet e tyre, ibadetin e tyre, në fund, qëfar ka bo? Në fund e ka përfundu ajetin me Ar-Rahmanul Musta'an, Rahmanul Musta'an, se le robin pa ja kry sikletin. Andaj shiko, fjallën e parë që e ka thonë, Jakubi ka thonë, El Musta'an. El Musta'an. Andaj Sa'id ibn Jubejri, rahimahullah, ka thonë, Fe sabrun gjemil, u konë para Muhammedin s.a.s. Pas ardhës Muhammedin s.a.s. qishë thuhet? Andaj ka thonë, prej vlerave të këti umetit, është se Allahu Gjeli Gjelaluhu, e ka mësue pengamberin tonë s.a.s. kur të ketë siklet, e shka me fanë. Që asë pengamberin s.a.s. ka kalzuar. Do ja ka kallëzu pjesërisht, po një pjesë të madhe u ka, një pjesë tjetër u ka larguar. Muslimani kur ka goditje, çka thot? Wa idha asabatuhum musibe, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thot Sa'id ibn Jubejri, me pas ditë Jakubi e kishte thonë. Se ka ditë, se ka kallëzu Allahu te bareke ve teala. Ja ka kallëzu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ummeti të tina. Andaj shiko ka thonë Wallahu al-musta'an. Çka ka ndodhur me këtë dua? Ja ka pru Allahu djalin mbret. Allahu al-musta'an. A dhe një dua dhe zërë, të jeshe ata, apo, dvogën. Ta sjellë Allahu Gjele Gjelalu hu, që që ke kërkuhe? A dhe do të vim të i bënkaj me Gjozije kur flase për kategorit e njëzë që kërkojnë ndihmë Allahut, ka mundësi dhe zërë që njëriju me e kërku ndihmën prej Allahut, me bo zullum, ndaj tjetrit, me bo epsh, me kry epsh, dhe Zotë ja plëtson. Do të vim, do të vim. Sikur që i ka lip shejtani Allahut, lem të baj zullum të. A ndërni ila jo mi u bëthun. Masi e përzuni për Rahmeti, që ka i tha, am le tha dhe në kiamet. Shkënë dhe zëtë, pse am le? Pse, që për duhet, a fat? Tha, ti shti ketë me dëvijuën. Që ka i tha Allah u gjitha? Inë në kelemin e në mundarin. A përdo? Mare. Andaj du të vimte, se njëri u vëzër nuk duhet kur t'i këput shpresat nga ndihma e Zotit e bare kjo e tala. Nëse robit, Allahu në epsh i limon. Pastaj e djeg, po ai ka kërku. Para më në kur njëri i lip pi Allahut, o Zot limon, takvallok. O Zot limon. A në vezë mungesa e takvalloku që ekziston të na, nuk është se s'ka sebepe, nuk është se nuk di, po nuk kërkon mjaftushën bi Zotit. Edhe nuk kërkojnë asë sinqerisht mjaftushën bi Zotit. Pra se kemi mush plot sinceritetin dhe të plot kërkesën, se Allahu e bjen. A do shikoj Jakubi dhe sallatu selam. Ka dhe Wallahu al-musta'an, ka arë Jusufi mbret. Te, për që saj fjallë është? O Zot, pra, o Zot këthaje. Unë e di se shështë shështë, se ka hongë rujku. A dhe ka këtë mbret. Kjo është ajeti parë ku është përmenë emri Allahu al-musta'an. Ajeti dytë, këtë ajeti të talonë për fundë ligjëratës, që ta kuptuar nga konteksti i surës, të Allahu te bareke ve teala, ajetin e fundit të surës al-Anbiya, ajeti 112, qala rabbi ihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'an ala ma tasifun. Ar-Rahmanu al-Musta'an. Kard, Ar-Rahmani është al-Musta'an. Ar-Rahmanu al-Musta'an ala ma tasifun. Rahmani është ai përdesit kërkohet ndihmë. Ta do të dashojmë me lejnë Allahu të bareke ve teala se si çdo pejgamber dhe zot në sikletin e vet, në sikletin, shqetësimin e vet që Allah ja ka qenë kaderik si Marijemës, që e cësë ka qenë pejgambere, si Ejubit, si Musajt, Harunit, Ibrahimit. Andaj dhe zot, ku ka ardhë, në cilën sure ka ardhë, ne i tham wa kulna ja naru kuni bërda wa salame, ne i tham zjarit bëhu iftoft mos djeg për Ibrahimin. Sure mbja pse? Se e kanë lutë Allahun në sta'inu bik, o Zot, nimona ti, e kur ti thuhet Allahut ndimona dhe zër që shta kuptojnë më letë kur një njëri fisnik vlon për ndërgjegjes. Mëllon, mrejna damari është plot ndërgjegjë, është plot zemër, që thë njerëzim. Pra, plot zemër është për qëllim, kur ajo është plot gjallëni, plot moral, plot dhemshuri për njerëzim. Para më nëse ka takat, edhe dikush i dashur i vetë i thotë, a mund është me mnimua? Ajë, që ka damar, vlon të ajë, mundohet, ku e ku sa me nëzirë, ndihmën, mi a ofru atina. Por shemë, merë raport bab e vlad. Por shemë, kur e vlad i thotë, o bab, ose oj nan, një mam, apo folë procedurë normale. Jo para të ju kanë prish natyrën për shemb. Sot kim bëhet për shemb ka prish natyrën në Evropë, i thonë hajde se fëmia jote i smut, ato s'kan bak për fëmijën. Po folë për gjendje normale. Siç ka thënë Allahu salla selam se rahmeti te Allah shumë më i madh. Pastaj te baba. Mirpo sa të njëri ndërgjeshëm lunë rol kur dikush thot një mom edhe ti ki mundësimin i mu o para më në kur i thuot ati i cili është Rabbul Alemin si pengon kur gja edhe i thot i dashur i vetë ndi momo zot si pengamberi ndës vetë ndi ma minja të dashur me lejnë Allah të bareke vëtare. Kjo vezër emri zot i Gjeli Gjelal El Mustahan thot imam i Mujeriri rahimahullah te fjala zot i Gjeli Gjelal surin Jusuf Allahu El Mustahan wa la ma tasifun thot Allahu të bareke vëtare Wallahu estainu ala kifajeti sharra ma tasifune min el kedim. Pra thot manaja e kësajër se Jakubi a.s. ka dhanë është Allahu aj të cilit i kërkoj ndihim dhe aj më mjafton muë kunder sherrit të rejnës se juve që për e kalzoni. Allahu është aj cili mnimon mu se ju për rejnë. Po s'kam fakt. Në këra pru, ka dek Jusufi. Ka Jusufi, s'ka Jusufi. Andaj kjo, që ka përmesh e i Khrisan dhe mije, është argument për zonjanin i cili është ndrejt, po s'ka argument kundër tjetërit. Ka përmesh e këta Shejhi Khulisa Mutimi, rahmehullah, se kjo ajet vlenë për si cilin dhe ndihmë për si cilin, i cili është ndrejt, po s'ka fakt kundër tjetërit. Dhe kjo ndodhë shpesh, vëzër. O njëri ndrejt, o së në kalzon, s'ka fakt me kalzue. Së në bindë, për shembull, tjetërin se unë jam drejt, kjo është ndrejt, ka thonë, letja i laje ndorë Allahot. Nëse hapër një me i bom padrejtësi, Allahu e bje punën, me dalë e drejtën në pah. Në dunja apo në akhirat. Thot imam Ibn Xhiriri në fjallën Allahu të bare kjo ta në surën e lëmbia, wa rabbun arrahmanu l-musta'anu ala ma të sifun, ja kulu gjellë thënau, wa kulli ja Muhammed, thuaj o Muhammed, wa rabbun alledhi jarhamu ibadahu wa ja ummuhum bi ni'meti illedhi estainuhu alejkum, fima të kuluna wa të sifuna, min qawlikum li, fima atajtukum bihi min indillah. Thot imam Ibn Xhiriri, edhe shikoni dhe zërë, to nuk mundi me të kalua, atë do binë që shpeshe përsërisim që në gulitit në kokat e muslimanëve, se Kur'an dhe zërë qështje madhe. Ska e gare me Kur'an. Kur'ani nuk mundet mu ba të fësir pa gjuhën arabe. Këto fjalë që i thot Ibn Xhiriri, shikoni, thot Allahu Gjelle Gjelalu, thuaj o Muhammed, Zoti jon i cili më shiron robrit e vetë, dhe i mbush ato me begati, është ky Zot të cilit ja kumlan në dorën e ti, qështjen time, në akuza që ju mi hedhni muhe, për çështjen e Zotit me të cilën ka garku mua. Ç'kjo fjali dhe dy fjali tjera. Kto nuk janë ajet të cituara. Arabi kupton. Arabi kupton. Pse i kupton? Se i thon takdir në kalam është, më në kalam. Ti thu shantë lexuane. O kjo është tefsiri. Kjo është tefsiri. Andaj tefsiri edhe për gjevapeve që i ka prushë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah vëzër. Gjeni bota disa njerëz thonë sot e përdorin orientalistat si shybe, si huti mesën e muslimanëve, thonë nëse Kur'ani, i cili ka shumë ajete, apo, 114 sure, 6200 ajete, ka thonë, pse Muhammedi s.a.s. si ka shpiku këtë ajetet, ajet për ajete. Do shtë e keni dëgju këtë 200, do shtë e keni dëgju, për dorët, pse pejgamberi s.a.s. si ka shpiku këtë Kur'anin. O në shpesh, kërë i bëmë të fësirë, që ka thonë, rralë, thonë, ka thonë, pejgamberi s.a.s. në këtë ajet shpikim. Pse? Ja thonë, Ibn Abbasi, Ebu Urejra, Ibn Mesudi, pasaj Katade, Mujahidi, ka thonë Ibn Hanifja. Pse i përdojnë në këto? Pse nuk thënë në gjdo ajet, ka thonë për nga meri së sellem, tefsiri këtë ajeti. Rral ka, pse dhe zërë? Nga se, para që i khullu së më dimi, Ibn Abbasi, qëfar ka thonë? Ka thonë nuk e ka po tefsiri Muhammedi së sellem, se Arab të kanë murvesh. Andaj Arab të kanë urrejt, mi a po tefsiri, dhe bëmë në tefsiri. Arabi e ka për, dhonë, bezdi, mi a shpigu derën, dera, që dera. Sa i shkon e tërpshme, edhe nga rkes, për shemull, njani mi thonë, që dera? Dhe tu dalë, që dera? Që i kështë thonë, po pedi, për jam të pa dera. Qëka i kanë zohet njerë, që ka shka zdi? Arab kërë i kanë lezu Kur'anin, kërë i ka shpiku për jam sam, dhe një aje që ka keq kuptue. Dhe një aje që e ka keq kuptue. A me përshimë, Aisha radiallahu anha, e ka keq kuptu një ajet. Aba, vëmen uti e kitabehu, bjemini, fesehu fe ju hasebu hisabe njësira, e ka lezu një ditë për ditëve, Aisha radiallahu anha, këtë ajet, ka thonë dhe ati, thotë Allahu gjë, ati cili i pët libri nga dora e djath, a i merët logari let. Merët logari let. Aisha e ka këtë kuptua. Aisha e ka këtë kuptua. Që ka kuptua? E ka kuptua se merët logari let. Që do më thonë merët logari let? Aqë e ka thonë, ja Resulullah, aqë ka merët logari. A e fiton Zotina? Qish mërët më morë logari let e mos më dënua? Që ka thonë, jo jashë, së qështë që ka kuptu ti? Qiko, jo jashë nuk o që ka kuptu ti. Kështu reagon për nga mërët, bro. Ti tash si arabe që je, e kupton gjuhën arabe, e bia e Bubakër Siddikut, gruaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prapë ke keç kuptuar atë reagon pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam. Apo çish ka reaguar pejgamberi te ajeti i surës Luqman, inna shirka la dhulmun adhim, shirku o zullum i madh, kanë mëruar sahabët se edhe gjunoi. Do të thonë ka thënë nuk është kjo gjunoi. Apo e tani vëzët, çka i tha pejgamberi? Jo. Inna ma huwa al-ard. Llogaria e lehtë në këtë ajeta diçka është. Ard. Çfarë është ard? Veç Allah i thot para xhenemit. Çe ku ke mujt me hi? Hat lidhat. Hit se madh nesot. Andaj ka mundi, andaj tha pejgamberi, vazhdim. Wa man nuqish al-hisab udhib. Kush hin hesab hin xhenab. Po cilin do njeri që Allah i thot, nalo ta çojse me ta çaroj na hesabin. Ai xhenam hi vazh. A dinim se? Sepse kështu. Ti ta kuptojnë në shembull. Keni pa kur vin këto inspeksionet apo të shërbimet, a janë dyqanën të regull, e kitatimin të regull, pra a je zullum qarë si na, e kështu më radhë, qka bojnë? A dalin dhe njerë ato gabim? Jo be, 97 dhe se nuk e ke pagujt një tatim. Po të i thu, 2021, po dhe 97 në ora 8 e ke pasë me pagujt një tatim, se kije? E ta pëshin. Apo pse? O së kështu nga me dalë gabim, ti dush me dalë gabim. Apo, kur rritë dyqanë i qelë? Kur rritë dyqanë i qelë? Nëse ka gabime. Kur vinë vesh kalojnë, apo? Si e? Edhe e dinë ato. Unë e ka dost, o është i kërëtumë si ata, e kështu më radhë. Mirë, kjo dhe zësa për ta kuptua. Zdel gabim aj. Inspekcioni kur zdel gabim? Këtë dunja që është, mune ka mundësi, inspekcioni e zullumë qarë. Apo, inspekcioni e zullumë qarë. Që shka ta më mësam? Ta tim marë si janë këtë zullumë qarë. Ta tim marë si janë zullumë qarë. Mirë. Tani me Zotin Gjellë Gjellalu, i cili është i drejti dhe zban zullumë kur, hasha vë kella. Edhe hin logari me robin, thot bema logarien. A mundet robin me thonë logaria? Me thonë që logarien, në shku ma gjenetin. Kur? Që ka i tha për nësam? Oja Aisha. Aisha pështon me logarit let, është veç kalimthi. Allah i veç i qëtë, që gjenemi, hecë në gjenet. Së të morë dhe në logari. Kësa e ka qëjtë hisab. Ne e dim që ke bo, po t'i fonë në gjunave. Nërse i thotë nalu. Si t'i thoje nalu, a i për në gjenem shkon. Allah në rujtë. E lusë për Allah në që Allah në merë logarit të let, pra vetëm kalimthi. Andaj, gjevabi, pse për nga mësëm nuk i rapo të tëfsir këtë Koranin, cili o vezër, ju s'ka nevoja, kanë kuptu Arab. Andaj, për nga mësëm ka bëhë theksime, ka theksu vëmenjën të dë një ajet, që ka mundësime pas këtë kuptu sahabët, apo e ka ditë se ka me këtë kuptu dikush, ma vonë dhe e ka theksu alej salatu vësselam. Andaj, shikoni vezër, pra, kjo është mrena kelamit, të sinë një bëgjeri, rahmeullah, e bën tëfsir. Kjo vezër e që ka ardhë në Emri Allahu te bareke ve teala. Thot Imam Qurtubi rahimahullah. Emri Allahu jelle wala el musta'an. Ma'nahu kuptimi i tij, maraja e këtij emri është elladhi la yatlubu al auna bal yatlubu minhu. Thot el musta'an është ai i cili kur nuk lip ndim, krejt lip ndim. Subhanahu ve teala. Por Allahu kur kujt nuk lip ndim. Ana ka shumë ajete yujir wala yujar. Yut'im wala yut'am. Apo, kjo Allahu jelle thot a i ketë i mbrojnë, kur kusë mbrojnë piti. A i ketë ju e me hangër, a i s'ha. Subhanahu wa ta'ala. Ve kalu të khadë Allahu wa lede, subhana. Bellahu, ma fi semavati, ma fi l'ardë. Tha njerëzit, kristerët dhe judit, Allah i ka e vlatë, edhe ka gruje. Qka tha Allahu gjelë? Bel, jo, subhana. I madhë është Allahu gjelë me posë gruje, edhe e vlatë. Lehu ma fi semavati, ketë është e atina. Ketë është e atina. Shikoni vëzër. Allahu gjelë vëzër. Këti lipin dim kërkuj si lipin dimaj. Sepse qenja e ti është e pavarur. Që dhe mëllë e pavarur? Zvarët për kur gjo, subhanahu wa ta'ala. Do flasim për pavarësin, ndoshta, nëse në mundësën Allahu të bare kjo ta'ala, të qështja e ateizmit. Qështja e ateizmit, kur të shohim që një prej dyshimet e ateistave ka qenë, me në dalë Allahu për para. Kjo shubë është e madhe, edhe është e vjetër. Kush ka thoni pari të ashtë o Zotin? Bitë Israilit. Në surën Al-Baqara. Ha? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Fa Allahu tebaraka ve teala kujtonu bit Israilit, kur i pati thon Musait, zdbesojnë atyje dërse ta shofnë Allahin me si. Fe khadat ku musaika ju ka bërë rëfeja ju miti. Jo, pa farsi, dhe zërë. A të ka thonë muslip me mba, se ta mundsoj. Në veç të khirat. Andë dhe zërë, prej me anave të emrit e mustean, është ajo që ka thot imam el-Kurtubi, ju thot, el-ledhija, la jetë nuk ul-au. Kërkuj nuk i lipa ndim. Kërkuj nuk i lip ndim, të gjithë i lipin atin ndim, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë është kuptimi emrit Allahu te bareke wa ta'ala, el-mustean, el-mustean. Prej mësime dhe zërë që do t'in gjerim, me lejnë Allahu te bareke wa ta'ala, nga kremër i Zotit te bareke wa ta'ala, qëfar është dhe zërë, është se në gjithësi, si mi parë, në gjithësi, s'ka diçka që funksionon vetë, qoftë gjuzijen apo kullijen, që shprej dhe ta, qoftë, në mund, njësuar, apo tërsi, pro qoftë vetë, qoftë grumë, apo, andaj Allahu gjele gjele dhe zërë, kër i ka kërku sfit atyre shka e mohojnë Kur'anin, nuk i ka thonë, do më thonë, si të mledhë një tutla, hashë. Apo, shumë, njerë shka thotë, shumë thotë, këshyre, një ka një, muj me, bo më abet, apo si të mledhë një grumull, suni i mas pari. Apo si njerë është një canë, dy vejshë, ka që asë një ma shumë. Allah u gjilohë dhe zërë, nuk jetë, nuk zhvillohët debati me ta si me njerëzit. A në shikohë në surën el-Bakara, fe in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa tu bi surati min mithli fa tu wow kët bashk hajde bëni një sure kët bashk një sure jo kët surë bashk një sure apo wad'u shuhada'akum min dunillah kët çka ja u marr mendja me e mor për krah me vërtetu se ç'kjo çka e keni shpik ju ose Kur'ani thirrni ose çfarë sfida më thon dikush thirri kët thirri kët kanë dushtera prap gabim dia prap i kotije, prap kemi i nëzjarë. Shë madhe. E kështu e se s'ka thonë kërkush për salavë të bare kjo e tjela. In kundum sadiqin. Nëse jeni, të vërtet. Pas të qëfar dhët? Fe in lem të falu. E nëse se kini bo? Se kini bo dhërtash. Jelë munu, jelë munu, jelë munu. Zbatë Kur'an. Pas të Allah, valen të falu. Kur së në bani? Kur, kur? Prove dhe zërë, subhanallah, njështë së mune me lezu drejt Kur'an, le mu me bo Kur'an. Po Arab janë munu. E kanë ditë poezijën, e kanë ditë gjënë arabe. Sot njëri, vallahi, së në theksën. Kush do me ledhu me të gjvit për shemë, kush ka ledhu për dhe një hoqin cili edhe me të gjvit do një arab, prej u gjallarve, e që se shpirtin të anëzire, së të të mire kje. Ma mirë, dhu marë vëllo shpirtin, se së vëtë i me ledhu e. Se, se Kurani ishte aziz, shumë i madha. A dhe kush ka ledhu të gjvit për shemë, me atë për pikëmëri në shkronjave, a i të mire të anëzire, po dhe pak ma anësh. Ti thu, s'kavo, shkova, anë. Apo? Mirë, ti së në ledzon, që ishduhet? U që shja për një njajshëm? Për të sënë sënë e thube që shohë. Mare provoje, dëgjoje di kanë, u shimu prej u gjallarës të legjuzve të njohër që janë si Abdul Samed Abdul Basit, apo El Husari, se të legjën me të gjvit të kulluar Kur'anin, provoje mi toje. Dhe se ti kuri nëna të gjithë se duke të vetja si aja, jo mësile tjetër, e më gjinata. O ti me të guti kështë të nalë, nalë, nalë, nalë, se me bo me shlu, me t'ingjizu, marë për vetës. Apo, si kur ata me muzika, e kini pa, më ndonë sa ja të imitu, realisht është të sharak. E një të Kur'anë dhe zërë. Po, arat, janë munua. Qka tha Allahu Gjela? Nëse se kini pa, kur së në bani. E pasa që këtë tha? Fet të kullnar. Këtë punë së në bani, rrunë një zarmit. Shka, Kur'anë së në bjeti tjetër. Athe, rrunë një zarmit. Pse? Sepse Kur'ani është nga njëzë, dhe zërë. Slem e që për njërë. Ska mundësi. Andaj, prej mësime se kanë zirë djetarë, dhe zërë, nga emri Allahut El Musta'an, është se ska në gjithësi, që diçka lëviz, vetë se me lejnë Allahut të barë kjo e tala. Thotë Allahu gjele gjele në surën sebe, ajde 22. Kull, udu'u lëdhine zëamtu min dunillah, la jem likune mithkale dhe rratin, fis semawati, wa la fil ardi, wa ma lehum fijima min shirkin, wa ma lehum minhum, min dhahirin, thëtë Allahu të barëke vë tjara, thuaj, o Muhammed, a.s. thirni, krejt përveç Allahut, qka i mendoni, për Zota. Thirni këtë. La jem likune mithkale dhe rra. Ato Zota, këtë bashk, jo një ka një, këtë bashk ka i mendoni, një grimë të qilë dhe tokës, së shtetënë. Këtë vëzë sfide madhe. Sfide madhe. Andoj debati këni pasë, dhe shumë debati kërë bëhatë, si do mos përshumë të ligjët, të sistemët, dhe qëka e përzim fejen? Po Ibrahim e Salam, Muhammed e Salam e ka përzim fejen? Apo? Ibrahim a.s. kër u parasit të Nemrudi, kër u parasit të Nemrudi, që i tha Nemrudi? Tha, qka thuti? Kale, Rabbi e ledhi ju hi ju e ju mit. Tha, Zotë jam është ta i cili jep jetë dhe mërë jetë. Kjo është sistem, kjo lishë, kjo besim. Nemrudi qka tha? Ene u hi ju e ju mit. Edhe une, mërë jetë dhe jep jetë. Miskin, miskin, sharlatan. Qka boni ajë? Tha, thirmi një ditë burgost. Të akuzum, të dënu me vdekje. I prunën, palatina. Tha, hekja kryje të dyve. Myti, Nemrudi, kriminel, zullumqar, tha, hekja kryje të dyve, ushtarë, i tha. Edhe, aj, e qiti njërën për para, e myti. Edhe ta shta, leke tjetër. Fale. I tha Ibrahimit, a përshat? I dash, jetë. Dhe mon, i thash, merja jetën, tash e tërheqa, e lash me jetue. Ibrahim a.s. kishte diskutim ala këtu. Po, kje pa se se murvesh. Nuk jam të folë për këtë dhanë me jetë me eksistencë që e ka kriju Zotët i me manuvru. Jo, jo, pikur gjojit me nxirë. Këca i të një argument tjetër. Bon, jo që a Ibrahimi tash, spodimi tash piku. Jo, edhe këtu, kam, po tishtë të murvesh. I shkojtë një manal. Që a i tha? Inna Allahe. Jeti bi shemsi min al-mashriq, fati biha min al-maghrib. Zoti jam, çka diell, çka lëviz, ai është ai Zoti jam që unë adhuroj, e bie nga lindja në perëndim. Ti, a mush me sjell nga ana sjellës? A kjo debate, vëllazë? Nuk ka debati 61-62. Nuk ka debati kështu. Debati a e meriton të adhurimin apo jo? Kur thoje mos jam çka haram, kur thoje Kurani çka haram, jo 62. Këtë parlamentet në botë më mbledhë, rakia halal, zbatë Allah, ja vëzër. Se që ka dhe Rabbul Alemin, pse vëzër? Aji që ka e bje, e kur në të besojnë se, se ti mund është me kohën paralel? E, qëto. Njënë i thotë, që ishbe, adhe na kur të avendosë na? O, këtë bashkë. Se shësë, adhe Allah, vëzër. Kulli dhe ullë ledhine zëamtu mindun illa. Këtë thirë në bashkë. Jo, një ka një, këtë bashkë. Andaj Nuhi a.s. vëzër, edhe Shuajbi, edhe Salihu, që i thamë popullit vetë, kur i tha Allahu, edhe pak juve në azapi, që i tha? Tha thuju, o Nuh, mledh në kejtë bashkë, këndër muhe. Ty mos ka po më jë thonë, se ti si Nuhi. Apo, kishpesh kër i ka dhuj në gjerat, dikusha, o dhe isha Allah, unë në Facebook të ashe shkujt, o, jo, Nuhi a.s. Shuajbi a.s. Apo, që ka i thonë të? Kejtë bashkë, banu, se Allah i ka thonë, unë jam me tje, inni me akum, unë jam me tje. Kejtë bashkë jam mledh, këtë. A dhe zër, el musta'an është ai cili nuk lëviz në dunja asgjë pos me lejnë Allahu te bareke ve teala. Hiç asni çeliz e gjakut, mrena gjakut nuk lëviz pa lejnë Allahu te bareke ve teala. Dhe kur ti vjen afati i çrregullimit, Allahu xhelalu ala çrregullon. Subhanahu ve teala. Dhe për këtë vëzhgim kemi shumë prej ajeteve të sa ti kam përmendë dietarët në këtë kontekst. Tani do dalim vëzhgim me një dobi që ne kanë xhieri Ibn Qayyim el-Jauziyje. Realisht kjo dobi është shumë e gjatë. Është shumë e gjatë me Madarijus Salikin. E kanë xhier si jetohet kjo emër. Emri i Allahut El-Musta'an. Ai nga i cili kërkohet ndihma dhe ai s'kërkon prej kërkujt ndihmë. Po do të mundohemi, domethënë me nxjerr, domethënë rezume nga fjalët e Ibn Qayyim El-Jauziyje. Ibn Qayyim El-Jauziyje vëllazë, çfarë thotë? El-Musta'an është realiteti për të cilin Zoti e ka kriju njerin. Zoti do që njeri me ditë se ti nuk lëviz pa Zotin. Kështu e do Allahu. Dhe kjo vëzër ka dereje të mdoja. Ka dereje të mdoja. Domthon nga minimala deri më e lartë, deri te pejgamberi, deri te melaçët e kështu me radhë. Andaj ka pas prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që dhe prej tabiinëve që nuk ka hangër dhe nuk ka pi derisa i ka ardhur në jetë për adhurim, debati i veçantë. Nuk ka hangër se pi hahat. Po është mundu me shëshëru një jetët adhurimit në hangrën e vetë. A në ka thënë Abdullah ibn Mes'udi, inni ahtesibu në umeti. Une e shtin hesap, kur fle, më më shtu ujtë se vabë. Qështë bëhat kjo dhe zërë? Kjo bëhat kur ti zhë lëvizje për cilë, se Zotit do piti e diqka. Qështë ka bëhat këta? Ka ra me fletë, edhe ka bëhat njëtë para së me ra me fletë, o Zotë, këtë gjumë jam të bëhat forcona, më që më falë sabahin, a më që më falë namaznate. Andaj ka thonë, që këtë gjumë e logaritit Allahu se vabë. Na që shflejna, jam lovë, Allah. Po që këtë, nuk mund është me fituë. Duhet gjdo sen me lidhë me Zotin të antë të barë e kjo e tjara. Se kështu, se kështu, sepse jeta, dhe zërë, jeta, nëse ti nuk i mledh grimcat, ikin gjërat. Domthonë, vesh me të mëdhoja, me gjërat dukshme, nuk fitohë. Andaj, sa ma shumë nur që kije, aq ma shumë ishe detalët. E të sahabët e pejgamberit s.a.s. dhe zërë, detali ishte shumë e rëndësi, detali. Uj, haja, pia, u shumë e rëndësi të ata, se nuk i lete me kalu. Andaj, dhe të ibn Qayyim el-Juzeyyah, se Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka krijuar njeriu që të lidhët me Zotin. Andaj, në 17 herë në ditë, ja ka bo farz me thanë, Iyyake na'budu, Iyyake nasta'in. Iyyake na'budu, Iyyake. Nasta'in, pas taj ka foli Ibn Qayyim el-Juzeyyah, se ibadeti është para prinë këta jetë para ndihmës. Pse? Se vep që ata që adhurojnë Allahu Xhelle Xhelaluhu, ndihmën prej Zotit e kanë tjetër në kërkesë, ndërsa njerëzit që adhurojnë Allahu Xhelle Xhelaluhu, kërkojnë diçka tjetër. Do të vim me lejnë Allahu të bare kjo tarë. Pra është kelam shumë, muhabet shumë, do të mundohi me erumullaksue në disa pika të shkuta. Ibn Qayyim el-Juzeyyah, qëfar thot? Njerëzit në realizimin e emrit të Zotit el-Musta'an, Iyyake na'budu, Iyyake nasta'in, janë katër kategori. Do mundohi, njerëzit, kur ti mbledh krejt, dhe kjo dhe zëtë kur thoje dietari, fennasu fi hadha arba'atu aqsam, njerëzit këta janë katër lloje, çka argumenton kjo fjalë? Për njohuri gjon. Për shembull, çish kupton se dikush di. Kur thoje, ç'ke puni ki veç katër lloje apo veç dy lloje? Për shembull, njëri me vetë tyje për një pyetje në biologji apo në kimi apo në fizikë. Me don sa lloje për shembull kemi të ku e di, hekurit apo të lloje ndryshme. Ti suni hap gjevop. Shumë i thup, ku e di, një 18 loje. U të mundesh me lujt me këta. Po kur thot specialistët, qyre, ketë di loje janë. Që kjo është ka argumenton, e ka studiu që është qërë dhe i kam leka, ma veç di loje e ki. Apo veç 4 loje, apo veç 6 loje. E kështë më ratë. E për në kajim e gjithë thot, në raport me emrin e Zotit El Musta'an, a i pritësit kërkohen dima, njerëzit janë 4 loje, që do më dhonë se këzisto një pesti. Zdo njeri shka ashtë, rra këtë në. Shumë Allah u gjithë thot, minkum mu'minu e minkum kafir. Pe juve ka musliman ose qafir. A ka tre? Shko? Ja musliman, ja qafir. Apo, munafiki është qafir, pe mrejna, musliman pe jashtë, më prapë këthej në dy. Pro, kjo përcaktim dhe zhëfar argumenton, Hasri argumenton për istikra. Istikra që do më dhanë, aje ka mledh këtë, ka dhanë shkajtja. Qëto janë dhe qëto kategori? Shumë dhe tje e shem mjekun, mundohet me fut. A ne përshimull, sot është një debat që bëhet sot përshimull, a janë sot njërzit më të meqëm se atë ko? Se ka internet, ki me të shtypull put, arrin të informata. Përgjigja është jo. Përgjigja është jo. Pse është jo? Po që me t'i ki telefon të meqëm, apo? Apo, a kemi na inteligencën e Bohanifës? Më Shafiut? Jo, t'i e ki telefonin, apo e ki telefonin, ndoshtë tamë profesionin tamë, du është me njerë mu interesu t'i shka që me do në gjeva, apo? E ata s'kam pas telefona, vëzër. Se arë online janë këllë ata. Kur du është atërsh, a i di online. Apo ata sot janë për jo muslimane, që e zonë vetën sot që në kësot kompiterit, jo Allah, me ledzhu një një për të Aristotelit e mërvesh se këtë këto janë, këtë nuk sona janë. Pse? Ose atë s'ka pas kompiter, ajo bazë. Ajo bazë. Dhe mënë, sa ma dvjetër që janë, andaj thonë që i këllu sa më të imije, gjërat sa ma dvjetra që janë më ordinanë. Dhe këta është argumentuar te fjalë Allahu xhelora, Beitul Atiq, Allahu e ka thujt çabën, shtëpia e vjetër. Pse e ka thujt shtëpia e vjetër? Se është e thellë në histori. Është e thellë në histori. Andaj thotë Sheikhul Islam Demia, sa më e vjetër xhamia, sa më ngat Allahut. Kështu janë edhe gjërat. Sa më atje që shkon. Për shembull, vetëm. Cili i di më mirë fejen? A Imam Shafi'i apo Ibn Demia? A Imam Ahmedi apo Ibn Qayyim? Po tu s'ka mohabet. Sa është Imam Shafi'i apo Ahmedi? Apo, cilë e diferë më shumë për shemë? A Ibn Kathiri apo Hanifja? Ibn Hanifja. Pse? Pa jam mangat sahabeve, mangat për nga meri së sellem. Sa mangat originalit? Ma mirë. Ky, ka mundësi e ka shpjegu ma letë, e ka gjanu. Aj, e ka ditë ma mirë. Pse e ka ditë ma mirë? Se është më i vjetër. Sa më i vjetër, sa më i mirë. Dhe kësot njërzit e punën prapë sot, apo? Sot për shemë, njërzit, sot kanë, nuk kanë më nevoj për shemë për plastik. Ka nevojë për teknologji, ka njerëz për trumë, man, njerëz që di për nime. Apo, ato ti shasë për shembull me përhapjen e telefonave të mëshëm shkon tu inteligjenca e njerëzve ulët. Shumë për bjetë Allah, shkon shkëtu bomba në kësana. E lusë për Allahun që Allahut na i runë mendjet tona dhe imanin tonë. Thot i bënkaj me gjuzije. Njerëzit në raport me emën Allahut e bare kjo e talë dhe mustean janë 4 kategori. E para prej kategorive është më e mira dhe më e vlefshmja të zotit vetë, të zotit e bare kjo e talë. Të sëret janë ehlul ibadeti wal isti'anati billahi alaiha, fa ibadetullahi gajetu muradihim wa talebuhum minhu en ju'inahum alaiha, wa ju wafiqahum il qiyami biha. Thot i bënkajim el gjuzije. Klasa ma e naltë që e ka realizu emrin el musta'an është kategoria ma e mirë. Cila është ajo? Ka thonë ata të cilët ke cynimin pi zotit e kanë me adhuru zotit. Në kura i thotë Allahot, o zot një mom, që i thotë? O zot gjema një nuse? Jo. O zot një shpim nga mungon? Jo. Edhe do pare vetë e sosa punën? Jo. Thotë i më në kajimi, ata janë të cilët prej Allahut lipin Allahum. I thot, o Zot, ka ti afrom. Kjo është kategoria pengamberëve. Andaj pengamberi jonë sallallahu alejhi dhe sellem adin se kanë zirë imam Ebu Dawudi dhe ka saksuar imam Nevoviu dhe Ibn Hajar Asqalani, rahimahum Allah, ka thonë pengamberi alejhi sallallahu alejhi dhe sellem një ditë për ditëve Muad ibn Gjebelit, i ka thonë pengamberi alejhi sallallahu alejhi dhe sellem, ja Muad, o Muad, wallahi inni le uhebbuk. I ka thonë pengamberi alejhi sallallahu alejhi dhe sellem, ka thonë o Muad, pasha Allahun undu tyje. E mund me parami uvezër qëfar momenti kom për Muadhin, që pe, e ka dalim mi thonë, kipe nga mesan undu tyje Resulullah, është normal e sa jërë Resulullah, po mi thonë Resulullah i këti, unë du tyje, kësh mesele e madhe. Ka thonë disa për djetarëve, ato për të cilët ka dëshmu për jënësam, se unë du tyje, është për bandonë rëgjenetit. Lusë për Allahun që Allah të nabam prej banonë të zgjenetit. A da shiko, i ka thonë, o Muad, unë e du t'ije. E shtasht të na zakonisht, kur du t'ije, që du t'mi bëhe? E, të pak të ti, të t'jep dhe para, po? Jo, shiko që ka thot i bën kajim e gjëzije. Ehlul ibadet, këta pi Allahit lipin, Allahin. Që i tha, o Muad, unë e du t'ije. Që shetë u brit, në dhëndë një deve? Jo, tha. Fela tense, ente kule, dubura kulli salatin, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husna ibadetik. Që për nga mësa? Tha, o Muad, unë e du tje, mës haro kur namaz me thanë, pasi ta krysh namazin, apo kur ti është përfundim namazin, me thanë, o Allah, një mom muë me të përmen tje, me të falëndëru tje, dhe me të adhuruë mas mirë që mundë tje. Që kështë? Po shkak që du, tha, po të japë që ta. Para me nësot dhe zërti me nalë, me thanë, o Allah, kështë unë du tje, po të abdin asja. Falu, ki frikë Allah, aha, të të në kujtova që më thire ti dhe një pare me madha, o dhe këta i di, thot, po ki nuk i tha i di, edhe pse i dinte, o që ka i tha, për e mësa me këshiloj, tha, që ta mësë haro kur, mi thonë, o Allah, një mom, me të përmen, një mom me të falëndëru, dhe një mom me të adhuru që shduhet, mi, apo, anë dhe të di bënkajim, el gjauzije, fe enfa'u dua, talabu l'auni ala mërdati, kërkesa më e mirë, lutja, duaja më e mirë që i drejtohet Allahut është kur ti Allahut i thu, o Zot, më mundso rizallëkun tanë. Dhe kjo dhe zë, vëllahi, vëllahi njësë se kuptojnë këtë mabet. Edhe natë gjamiës dështë, shpeshar nuk e kuptojnë. Që do më thonë, ti mi thonë Allahut, edhe sa e përdojnë këta gjatë ditës, mi thonë, o Allah më mundso, ti më krashë me muhe. Allahu më rdani, o Allah krashë me muhe. Dhe zërë, e këni pa sa mirë njët njëri kur, për shemull, një tërsi e njerëzve, mahala vetë, e përshëndesin, e dojnë, i bojnë një zmetë, këni pa sa mirë? E këni pa kur i madhë i shpijes, këti i bojnë një zmetë, e këni pa që ishë njët taj? I në njët e ti e vlatë, i në njët një patë, këti janë shërbimin e ti, që ishë njët taj? Këtë për dojnë, si sultan njët. A është po? A dhe zërë, a e dinë se më kënaqë Allahu me njerin, a ne Allahu që banorë të gjenit i ka qëjtë sultana. Sa dhe ka të këshiko? Qa të shkërështin gjenet që tu? Me lachët, edhe këtë ato hyrit, edhe këtë shërtor që i ka kriju special për gjenet, ga ditu ti, qa fëjtu dash, fol qa i tu dash. Allah në po për gjenet lime. Andaj, ama kjo nuk arrijet me muskula, as nuk arrijet se ti me i heshëm. Jo, kjo arrijet me i badet. Kjo arrijet me ata shka i tha Muadhi, Muadhit për nga mesam, o Muadh, o sa haron me lutë Allahun, me ta mundësue, me parmejnë Allahun shumë, me falendiru Allahun, me boj badet shumë. Jo, me qëta arrijet? Andaj, sultani vërtet, ati ku shodhë dhe zërë? A i cili e ullë kokën e vetë për Allahun Gjeli Gjelalu. A ka sultan matë madhë në bitokë se Muhammed i Sasele? Kush ka në zemrat e njerëzve dorë ma shumë, pushtet ma shumë se sa Muhammed i Sasele? Te muslimant me dashni, te qafirat me kërkim. Qa ka thonë bëki? Që me e ka të razu dë njënë ki? Ando të ishe natë të ditë të studiu. Natë të ditë të studiu. Pse? Se o njëri mirë. O njëri mirë. Ando plot prej filozofave që s'kanë besu në Muhammedin se selim si pengamer, e kanë pranu si kanë thonë është shpirtin e ka të mirë ki. S'ka urnu për të keqë. E kanë dalë zulumin. E ka doshtë mirën. I kanë imu fukarave. Shë argumentalit. Këta merë zemë. Ande Muhammedin se selim vëzër, e këshilloj Muadhim në Gjebelin me duan më të mirë. Cila doja më e mirë? Ajo që ka tha Ibn Qayyim el-Juzije, kjo është klasa më e lartë. Këta vëzër nuk e arrin punë, dhe pas ata i cili e ka rrisë prej Allah, pejgamberit Allahut te bareke ve teala. Kjo është kategoria e parë e atyre në raport me emrin Allahu xhelal el-Musta'an. Kategoria e dytë, thotë Ibn Qayyim el-Juzije, është ata të cilët janë në kundërtën e kësaj krejt. Në kategoritë janë 4. Tash Ibn Qayyim janë isë ma e larta, tash ma e poshta. Mësa një bjetë dy në mes. Që më konë ma e qartë. Kategoria dytë, thotë, wa humul mu'aridhune an ibadeti, wa listi'anete bi, fela ibadete, wa listi'ane. Bel, in se'elehu ahaduhu mësti'ane bi, fa ala hudhudhihi wa shahawatihi, la ala mërdati rabbihi wa hukukihi. Ha? Shqo që thotë Ibn Qayyim el-Juzije. Thot, e kundër të aketë. Këta njerës, qëka janë? Asë nuk e adhurin Allahun, asë nuk lipin dimpi Allahun. Thot, e nëse dikush kërkon diqka, pre Zotit, e lip veç për kismetin e kësaj bote dhe epshet e kësaj bote. Kjo kusha, vëzër, që mos shkojnë atë gjithmonë, kemi dhamë, mos të jesmi në horizontet e teorijës, po zbresim tokë. Këni pa, vëzër, për qemu. Ti e shaj, për qemu, një artist, për shfurdjet e veta, për degradimin e vetë, thot, dashti Zotit faleminderit. Shqyqyr Zotit, thot, une, që 40 vetë, kalë atmosferën e kam. Dhe falenderon Zotit, kjo normal. Dikush mendon se këta e bojnë me një fak, i bën kajmi, thot, jo. Në brendin e tërë ato e din se Zotit me dashti lalë, jam arë frimën, jam arë hiq, e ndalën. Qëka thot, i bën kajmi, gjëzje? Këtë janë e kundërta e këtëre të parëve. Ta nëse dë njëherë e lutin Zotin, apo e falenderojnë, thonë, o, Zot, mund co ma këtë epshë, mund co ma të baj. Apo, thotë, në gjajshëm për me kuptu këta, thotë, është iblisi. Iblisi. Iblisi që ka po, dhe Zot? I ka thonë, o, Zot, am zhere mu po, am lendu njo, sa, derin këjamet. Që i ka thonë, Allah, rri. Rri. Andaj, disa djetarë kanë konkludu se përgjigja e Zotit nda iblisit, rë, është argumenti më i madh vëzër se Allahu xhelua kur kërkohet prej ti, s'les braskur. Andaj lutë. Lutë Allahun te bareke ve teala. Dhe mos u lidh për njerëzin. Këto vëzë shumë njerëz janë këtu për shumë gjërave. Probleme fizike, probleme sociale, probleme ekonomike, probleme me rukëgji, probleme me egjine, e kështu me radhë, janë probleme normale. Mirë po vëzë, këtë varësinë ka te njëri, po ta mos e dibë don rukëgji të fort. Shkaj tu lip Allah. Po shka do me të bëjë nuk e gjitha ti? Ti dush me lip, ndim, pi Zotit. Sa ma shumë që je i fort në doan dhe Zotit, ishe që gjirat. Apo? Nësa nëse me të shëdit në për nuk e gjitë, veç ja u mu shgjej pa të tërë. Apo? A, dhe të bëjë nëhenë, sa ati ku mu për tjë. Apo? Këndë ti ishe ndërtojnë shpijat në boja, me qka me Kur'an. Me Kur'an. E lusë me Allahun që Allah të na falë të gjithë. Andë dhe zër, kërkopi Zotit. Iblisit ju ka përgjigj Allahu xhelal. Inna ka lamina al-munzarin. Apo do mendin kiamet rri. Dhe kjo e kemi përmendur surën Al-Baqara, kur e kemi përmendur se Allahu i ka thënë rri. Pse i ka thënë rri vëzër? Sepse ai që t'jap afat sa dush ti, është më i fortë se ti. Për shembull, në Senjorit thotë kështu, në raport me këtë dunjë. Nëse thotë për shembull, e sfidon diçka, e sfidon i thotë, s'në bën çeta. S'në bën çeta. Allahu i thotë, "A më jap për shembull 50 vjet?" Ti thu, sa pëjdi, sa pëjdo pëjdo? 100 vjetë, thot, mjep mundësi. Meri, thot, 100 vjetë. Kërë argumenton se shumë i forë të në këtë qështje. Apo, Allah i ka dhoni iblisit, dhe sa pëjdo me nejtë? Derin kiamet, prapë derin kiamet, fun prapë këmë i në zjarë. Kjo dhe që mastronë shumë njerës. Andë të të ka i me gjëzije, kategoria e dytë është ata të cilët prej Allah u të kërkojnë vetëm, vetëm këtë dunja. Vetëm këtë dunja. Pas e thot Ibn Qayyim el-Juzije, nëse i mungon do njëherë prej Zotit epshit që i ka kërkua, i anis të folkes për Zotit. Andaj thot Ibn Qayyim el-Juzije, thot wal aqilu khasmu nafsi wal jahilu khasmu aqdar rabbi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, i matshmi është hasëm i vetës. I matshmi shtihet me vetën, se bona mirë, sa dhurova mirë, su dash çështu, u dash çështu, kimi përmend. Ndërsa jahili është hasëm i qaderit Zotit. Thot çe, çfarë po? S'hec, kur gjatë s'hec. Apo, badjava, pa vedh, pa raki, s'po hec. Gjëmi thunë, se ke një nga matë? Gjëmi po, thotë. S'hec në rishe. Qish, Zotit ka thonë hec, të thunë s'hec. E thotë, s'hec, nuk hec. Nuk bëhë, thotë Allah, dasë në fa muzikë. Zbëhë. Qish, bëhë, zbëhë. Allah u gjellë, ola, ketë për nga martë, ti ka martu pa muzikë, dasë për jodës e bajka. Ketë musliman në bodë janë martu pa muzikë, dasë për jodës e bajka. Ma bëhë, bëhë. Mi po tije, khasëm i Zotit ta në kaderë. Ti tutë, shë, apo, kush tutë? Dhe po, ama, kusherit i dhënohën. E ato kusherit nuk mundet me shpëtu për i zjarën të Allahot. Andaj shkot shkata i bënkajimi. I mes me hasëm i vetës. A gjahili e hasëm i Zotit, në kader. Pse ma që qëta? Pse ma që qëta? Andaj ti ishen njërës që nuk janë afer Allahot, si nuk mundet me e zbërthy kaderin. Pse bendohet dhe që kjo? Pse bendohet dhe që kjo? Nërsa për nga meri së sellem, i kam su sahabë që kaderi Zotit është pastrim. Andaj për nga mele e sëlam, i ka thonë, mos i shani ethet. Subhanallah, ethet. Mos i shani ethet. Pse? Ka thonë se ajo vjen për ju pastruhe. A kini pa njërës që i thonë etheve? Më në fjallë ndryshme. Si qëli me traditën e vetë. Më në i shani ethet. Dhe arab ti kanë shani ethet. Kjo e keqa, kjo e zeza. E sëmë ka thonë, mos i shani ethet. E pse mos i shani ethet? Sepse ju vinë më ju pastruhe. Kush pi njërës dhe komenton kështu? Posë në Kur'an dhe në hadith për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo dhe zërë, grupa e dytë. Grupa e tretë, cila dhe zërë, grupa e tretë, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, është ata të cilët kanë adhurim, po s'kanë kërkim të ndihmës. Nuk kanë kërkim të ndihmës. Cila është kjo dhe zërë? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, këta janë dy loje. Pro kategoria e tretë janë dy loje. Këta adhurojnë Zotin, ama nuk kërkojnë ndihmë atij. Thot, kel qaderia, si qaderit. Vetëmit janë qaderit që janë quajtur me emrin e kundërt. Mohuesit e qaderit e kanë marrë emrin qaderi. Dhe kjo është prej stilit arab. Me e quajtur njërin me të kundërtën. Apo me quajtur njërin me të kundërtën. Por shem Allahu xhelalu ala i ka thënë, i thot banorit të xhenemit, ka thuaj që i thot Ebu Xhelit dhe kriminalëve, i thot në çka në sunet Duhan, dhuk innaka antal azizul karim. Eshi Allahu xhanam kriminalin dhe i thot shijoje se ti je boll burr i madh dhe boll i xhimert. Pse ai ashtu ka dashur mundi në dunjë. E arabt apo arabt çuin me të kundërtën. Çka ja ke mohuar? Ha? Për shembull, kur e mon në luftë, kur e kanë mujt, e ka mujt Hasmin, i ka thonë, "Ha, dhe ti je i fortë ti." O ta kur i thot ti je i fortë, do i thot si je i fortë. E kaderit, kaderit janë çuit kaderi. Në fjallën e parë do këtë sigur ata e pohojnë kaderën, ata e kundërën, e mohojnë kaderën. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, këta e adhurojnë Zotin, porse në kader e shojnë vetën, qëfar? E shojnë vetën, ha? Ennehu qad fa'ala bil abdi gjemi'a makdurihi min el-eltafi ve ennehu lem jabka fi makdurihi i anëtën lehu alë l-fi'el. Thot. Këta e shojnë vetën se s'ka nevoj më kërku për Allah ndim. S'ka nevoj më kërku për Allah ndim. Qy s'ka nevoj më kërku për Allah ndim? Ka thonë, o që ka kalëzu ti? Tu i me antiki me vete, këtë po? A do i shpesh të bëjnëzve, ka o mundësi janë kaderi nuk e di. Këtë po thot, e Allah, ti ka qu se bepet, ti ka qu shtrafat, që i do priti. Po që e ta paralizën dore, që e ban? Apo, andaj, thot i bënkaj me gjëzje. Këta dë njarë ka o mundësi kanë adhurime. Qëka në adhurime? Do shta e fa namazin. Është ama adhurimin, është agjeron, është përmend Allahun te bareke ve teala, ka thonë mirë po nuk e kërkon prej anës Allahut ndihmën. Për shembull, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, nëse ata e bojnë një vepër të mirë, thotë e bona. Nuk thotë ma mundsoj Zoti. Dhe ka mundsi edhe na me rrit këta vëzë. Keni pa thotë e lexova Kur'anin. E lexo e bona këtë vepër. Apo ja nis më numërua. Mirë po, në cilin paraimor? Unë. Unë e bona. Ndërsa te Kurani cilë është Allahu ma mundsoj. Andaj çdo pejgamber ka Allahu ma mundsoj. Me këta vazhdoa vëzër. Ija ke na'budu, o ija ke nësta'in. Ija ke na'budu, o ija ke nësta'in. Kjo është loj i dit, sot Ibn Qayyim al-Juzeyri thot, pastaj, ka orën nga Abdullah ibn Abbas, radiallahu an, se ka than, el imanu bil qadar, nidhamu të uhidi, fa men amena billah, wa këdhebe bil qadari, na qadha të këdhibuhu të uhida. Thot, ka than Abdullah ibn Abbas, radiallahu an, dhe këtë fjallë kemi përmen me harën, ka than, imanin qadar është nidhami i të uhidi. Nidhami qa, a i qka e ma? A i litari qka e man? Të uhidin. Ka than, a i qka i beson Allahot, dhe ja mohon qaderin, mohimi qaderit, ja mohon imanin. Njani thot, s'ko qader? Sikur që tha njani prej filozofve, përse kam super hosh, po pas e kalojnë filozofi, tha, kur njani bandeshje, që jo? Bandeshje me vetur. Ka ca fytën, apo i cakrojnë kera, veturat, tha, aja zodhja ka shkrujta? Apo zodhja ka shkrujt? Pse e boni këtë pyetje vëllazër? Sepse ehli sunnit do thonë zodhja ka shkrujt. Po zodhja ka shkrujt, atë cakrim të vogël, zodhja ka shkrujt. Aja që ka tha? Tha, nëse thohet po, po nëse dikush thot po, e që thonë ehli sunnit po, qka dhe me? Dhe me këshira ata që ishe besojnë zodhjin sa a i mirët me cikrima. Po e, ama a i nuk i di se kundër të shfati bje. Nëse a i nuk i di cikrima të gjahil, nëse kalon dishka e vogël, e ajse shë, që i bje kjo? Së shdi, kur të mledhen shumë të vogla, bohët e madhe, do më dhonë shumë për e universit se ti? Ama ku njeri, por shumë, me ndonë se, anëtëse, ku shdel nga rruga imamave, dhe në dëlelet, s'ka ku me shku që të rgonë? Ani pësaj, a i ka po vish një anë, a dhe tha, që ishë zotë i mirët me cikrima? Jo, nuk është cikrima këto. Por shumë, gjitho sa një vogëve në univers ka ndodhë, ndodhë me lejnë e zotit, a i jep leje. Mollaj cikrima me e vogël. E nga meri se në vezër, a di, dhe njësa ka shkuve? Arapt, kanë punu me hur, kanë punu tokën. Në Allah u gjerë, shumë për dispozita e vje me tokë. U e dha da rapt të në fil ardi, kur të hesni me për tokë, kur të punoni tokën. Pse? Për mësëm ka thonë, u e shëu këtu. Edhe ajo, përshimu, qëshat konë të punu e, një gjembë i vogël, pak e ka grithë. Për mësëm e thotë, Allahu ja qënë, dhe një gjërat vogël me a ikë. Në i thotë, po ku lidhët më rëktonë e kështu hecë? E po të shëdi, sepse ajë univerzë e konë ngrush. Detalin edhin të barë e kjo dhe tjana. Andë do t'i përnë ka i mëllëzije, grupa e tretë, e lojë parë nga grupa e tretë, është atë sëtë, do shtë të bojnë adhurime, por s'ja përkasojnë Zotin. Po të unë e bona vetë, tha. Jo, po, dhe të unë jam i meqëm. Unë e erdha më në gjami, ja, ka dorë Zotin. Ka dorë Zotin ti marë në gjami, se vallaj, kur së në vishë. A i disa intelektuarit së në vjen gjami. Dhe veç e livrit kravatu kështu. A i thotë, unë kam shkollë. Po që mundëson Allah u gjile gjelani më rasejse. E ti, ndoshtë ta tjetëri dhe sapri tjere, pa shkollë ta ka mundëson Allah me njofë Zotin, me njofë pejgamberin, sallallahu alajhi wasallam. A dhe kjo është begatia Zotit të bare kjo e tala. Dhe loj dit nga grupa e tre, thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, thot, janë ata të cilet, janë të cilet bëjnë adhurime, mirë po kismeti tyre dhe hisja e tyre nga kërkimi i ndihmës është e vogël. Është e vogël. Çfarë do të thonë? Do të thonë se këta lloj dytë i grupës së tretë, këto bëjnë adhurime, kanë edhe pak lloj ndihme. Kanë lloj ndihme, apo? Mirë po ju përzihet këtyre, ju përzihet sebepi me Allahun. Për shembull, është debat i vjetër, shumë i debat i vjetër, ka diskutuar filozofat, pastaj edhe në Islam është diskutuar nga imamat e Sunetit derisa ka ardhur te grupet e ndryshme si Xehmit, Mu'tazilit, Qadarit, Jabrit, Ash'arit, Maturidi, shumë prej tjerëve të fraksioneve. Për shembull, kur e piti ujin, apo etjen, ata largon që kjo materie vet a Zoti ta largon? Debat. Apo është diskutuar te mesë e muslimanëve, apo zjarri, a djek si përbërje qënësore e zjarit, apo Zoti jep asaj materje djegje, cilë e vërtejta. Filozofat kanë thanë djetrit, ujit e largon, etjen. Ujit e largon, etjen. Dhe këtu vëzre janë kanë ndodhë disa nga trejsa shumë të mloje, nuk është të zveni, kanë ndodhë disa, thoshe i këllë se më dhe mje, kanë ndodhë ndë njëherë, të ndikuarit prej fraksioneve nga filozofat, me u kundërshtu në një meselë dhe me mendu se s'janë me filozofat dhe me mendu e lisonetin se janë me filozofat. Qysh, që tash. filozofat e parë, kanë thonë zjarri djeg nga materia. Don, përbërjen e zjarrit ka djegje. Përbërjen e ujit ka shuarjet etjes, lang. Esharit dhe maturidit kanë thonë, jo. Zjarri nuk djeg vet. Allahu i jep leje. Dhe janë argumentu me fjallën e Zoti Gjellewala në Kur'an, kulna, janaru kunu i berde. O zjarë, i thamë zjarën kërë e kanë gjithë Ibrahimin, bëhu i ftoft. Janë argumentu me këta. Cële e vërtejta, dhe zërë? Pa asë një më dyshje. Pa asë një më dyshje. Pa asë një debat. Se e vërtejta është me dhebi sahabëve, tabinëve, tabi tabinëve, dhe katër imamëve të muslimave, duke filluar nga Ebu Hanifja, Imam Maliku, Shafiu dhe Ahmedi, kanë dhënë, etje në largën ujë. Për veçorit të cilat ja ka bo Allahu kader ujit në krim. E ki qartë? E pse qështë gjevabit e kure Allah i ka thonë zjarit bëhu i ftoft, kanë thonë nëse do për momentin ja heket veçori, për një arsye. Ndërsa në zakon që nuk e hek. Dhe kjo kanë thonë, dhe Shekhu Sandri ka shpjeguar gjatë, nga fjalë të imamëve, mos më kanë që shtu nuk hec jeta. Për shembull, dhe zërë. Mos më kanë që Allah ja ka bo ujit veçori që ta hek etjen. Nëse na shkojnë gjithmonë të qeshme e thëjna, ishala ta shpunon. Do, ishala e largon etjen. Ski shetës, të njëri nuk lëviz pa e ditë sigur. Për me etë, dhe zërë, shikoni, për me etë, andaj, elisonit dhe zërë, janë njërëzit më shkenstarë shka egzistojnë. Në më disa njërës tash kanë mod një loj bezdisje dhe një loj gërdije për shkencës. Si dhush ka thonë shkencë, a thotë, a, ky. Djetarët e muslimanë janë më shkenstore që egzistojnë. Ama jo me atë shkencën e qafirëve. Qafiri mundet me ta pohue se që kjo gotë përbëhet për këti materialit, këti hekurit, këti përcelanit, kështu me radhë, dhe a i thotë unë janë qafirë. Në regull, këtë shkencën, ama muhe. Ama muhe shkencën. Pse? Se shkencën është kaderi Zotit. Që kanë bëndi e tarë nëse? Mësë më konë që Allah ka vendos uj, veqorit pandashme për largimin e etjes, se hec jeta. Se hec jeta. Qishë se hec jeta? Por shembo, nëse. Ta bim një shembo pak më angat. Mësë me pasan Allah që burë e gruje me dale vladi për aty, në procedurë normale. Po t'i shkon me do një lojt duaje. A ishin shtu njërzimi? Jo, shdo, nuk e dita shaj, kam shartin ta mamën, a jo. Allah e ka hekja. Jo, ka, jo, me kader, me kader. Heq pat vetë tyje, dele vladi. Etja, andoj të smutit, pa e vetë atë, i shkonë për shumë, se ja shkonë të infuzien, ati i banë kajrë. Andoj ligjet e kaderit vëzër janë, që shkanë do filozofat e parë, dhe janë pajtu e lisoneti. E lisoneti sa pajtu me ata, po ata, në monë, rastësisht janë pajtu me këta. Qëka do t'i përnë kajmë e gjëzije? Grupa e dytë, nga loji i tretë, është, këta kërkojnë dim, për e Zotit, po në njerë ju përzijet me sebepin. Tha, ta shtot, a uj ma largoj muhe, a Zoti? Cilë e gjevabi? Zoti në përmet ujt. Zoti në përmet ujt. Në mon, e vladin kushta qonë, dhe zër. Allahu në përmet mardonjë me intime. Mirë, njërë në thot, por shemull, se një falon. Por shemull, thot, njeri ju kryon këtë dunjon nga qiftzimi i burit dhe grujës. Muslimane, a guzon me thonë, thash, jo, jo, gabim, ka dhe, jo, mos gëtë. Veshtoja, po, këtë Zotë e ka caktu. Zakonisht njerëzit morin pozicionin e ekstrem. Që ka thot, a tha qështu shkenca, a po? Zbaho që ashtu. Po që shbahot? Po qështu bahot? Po, toka pjellore e ndjerbimën. Njërë i thot, po dhe shkenca, thot qështu. Po në thonjë gjithë dritë, qështu a. E që ka dalojnë Allah? Dhe thënë, Allah e ka caktu. Me dasht e hek. Me dasht. E, ka ndaj tjezhjen për shumë njëri, që janë trall, sterilat në bot, janë ma trall. Cina e zakon që me dhe cëla e zakonshme? A steriliteti i zakonshme dunja, a pjelloria? Cëla e zakonshme? Po t'i ajti pasa insani janë toko. Mu paskon steriliteti bazë, apo i shkonë kur ta shyshë dhe në njeri, më thonë ku qysh dole t'jo vla. Je, ashtë, domonë, shumimi është bazë. Qka do t'i përnë ka i mërgjëzije? Duhet me harmonizu këta. Qa do më harmonizu dhe zërë? Mës me fut në konflikt se bepin me Zotin. Qa do më fut? Kjo meselë më mirë kuptohet vetë te kur ta mësosh kaderin. Por s'na besoj që duke i shpjeguar emrat e Zotit dhe tefsirin, besoj që krijohet një sure e qartë. Mo njeriu vetë nuk duhet ta mohon kaderin dhe sebepin në emër të asaj se Allahu, Allahu të ndihmon. Pse? Sepse Zoti nuk e prish ligjin e universit. Nuk e prish ligjin e universit. A e shpjeguam vetë ndihma e pejgamberëve? A e shpjeguam ndihma e pejgamberëve? Për shembull, Allahu Gjeli Gjelen ja ka leju qafirave me fitu me sebepet kota dhe ja ka leju pengamarve me fitu me sebepet pastra. Kur pengamart nuk mund me fitu as i lejon me sebepet ndyta. A na një ditë për ditëve, shikon vëzë këtë rast. Që do më thamë me fitu me rrug të liqme. Për nga meri sëselle, një ditë për ditëve, ardë Ibni Ebi Sarh, i cili e kishtë shau për nga meri sëselle, dhe e ka muhu shpallën, pas e ka shkrytë. Edhe Othman Ibni Afan e ka posë dost. Dost. Kër e shliron për nga mësam mekën, edhe vjen, për nga mësam e shkru një listë. Thot filani i biri filanit, filani i biri filanit, nëse vinë qabe, edhe kapën për perdën e qabës, edhe kërkojnë falje, mësja falni. A këry? List, me emën me emën. Mirë, do hikin, si e krimeja, e krime bëgjel, hik, qëki Ibni Ebi Sarh, vjen me Othmanin. Othmanin e qëtë mas vetit. Othmanin për e nëzame do, dost. Othmanin e do, Medine i ka thonë, Othmanin si ban zararë, ma qëka tjetë në këtë dunjo. E ka po banur gjenetit, e ka përgzue. Edhe kje ka këtë dostin mas. Kjo i lipës është falje. Falje. Se për, a ato sahabën liste ka. E mësëm e ka shpërndal, qëta së da shqipni, mësja falni. Deri kur, deri nëse shqipni për qabe, tu kap, ja, mësja falni. U kri, Othmanin ja falni pas e ka pas. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, për kërkon falje. Ja Rasulullah, për kërkon falje. Për mësëm ka shujtë. Ja Rasulullah po kërkon falje, ai ka shujt. Tretën herë ka shujt, edhe më thon, i ka thënë Osmani, ja Rasulullah, zgatja dorën falje. Jep ja besën. Pejam sa pinga marrëshëm. Ja zgat dorën. Edhe ja fal. Shkoj. Pejam sa shkoj thot. A nuk pa dikush pi juve me zbatu letrën? Njani pisa o thot, ja Rasulullah, pse s'ta dhave isharat? Ama isharet një ashtë e tinzarve. Kështë nga po? Ja, s'ka dhe për mësat. Që këta për mësat? Nuk i takon për nga mberit me bojë sharete. Si që e i me që më takon më shkujt listi, e? Emre, mbejme, më ka për qave? Si të kuptu? Kanë thonë djetarë, ku a kanë që i për mësat nuk ka razi që ki me hije? Heshtja. A jarë s'u asgat e dorë? Për mësat nuk vënon. Pse nuk i asgat e dorë në minjarë? Su konë list. Kur t'ja asgat e mo dorën, s'ka me bovesi. Kjo çka argumenton vëllazër? Se Allahu i nimon pejgamberit me rrugë të liçme. E të tjerët fitojnë me tinza. Çfarë do të thonë me tinza vëllazër? Me tinza, do me tradhti, me krim apo. Po jam sa nuk fiton me krim. Nuk më thonë, ai në ditë për ditëve, në luftën e Hudaybiyës, erdhi njëri te pejgamberi, para se me hinë Islam, kishte 10 parë. Apo? Ka 10 parë, ka 10, i ka 10 këtë mahallën, edhe ka ardhur te pejgamberi, apo musliman. Edhe para se më bë marrëveshje e Hudaybiyës, vjen njëri thotë thot, po t'ja me këtë hajdutin të një mu t'ja. Rezonë, se i Bukhari. Thot, këj hajdut. Nga ka vetë parë dhe ka artë të ti. Shkërën dhe shka të mëllon për nga merë. Dhe se i përket aty në parë dhe shka i ka vetë, si duhe. Si janë sëmduhën ato. E islami një pranoj. Apo, shkërën dhe zërë, nuk rrugë të paliqme. Pra, unë nuk jap logari për të vjetë me të tina. Irë po një e thot, a unë me hoqë, për nga meri së ndila në ku më hoxha. Ado e loj i tret, kategoria e dyt, apo, kategoria e tret, loj i dyt, i këtëre njerëzve janë, së mundë me harmonizu me sebepeve dhe Zotit të bare kjo vëtjare. Dhe kategoria e katër, gëzër, është, ajo që në thot i ben kajim e gjëzije, wa hua men shejde të farru dhe Allah i bin nefë i wa dhur, wa ennehu ma sha e kanë, wa ma lem jekun, wa lem jedur ma ju hibbu e rda, fa të wakker alej, wa sta'ana bihi ala hududhi wa shahawatihi, wa gradhi wa talabaha min, wa enzelahu bihi, fa kudhjet lehu, wa us'ifa biha, sa wa kanët emuala u rriasetën, au jahen indi l'khalqi, au ahwalan min keshfin, wa të'thirin, wa kuwetin, wa temkin. Thot i ben kajim el gjuzia. Dhe dhe grupa e katër, cilat janë dhe zër? Grupa e katër, thot është, aj cili e beson se Zoti e ka ndorë hajrin edhe sherrin. Ska dikush që të ndorë. Qka dojë Allah u ndodhë, qka zdo zë ndodhë. E kjo dhe zërë, sa e shonon muslimanin. E kjo bërë, për që mu tani përhap, për platje njëzve, paniku, angthi, tuta, pidekës, e kështë mëra. Me një fjali e ka sosë Kur'ani. Qka dojë Allah u bërë, qka zdo zë bërë. A i gjinin 100 milion herë me të thoti, o, sot ki me dekë. Aj analt, jo ti. Jo ti, aj gjellë gjellalu, aj ku të saktoje. A ne me kështu, e lufton muslimoni, shërën, e vezvesën. Thot i përnë kajmë gjithje, grupa e katërt, e din se ketë, qka egziston e kondonë Allahu gjellë gjellalu. Qka do aj, ndodhë, qka zdo aj, nuk ndodhë. Thot, mirë po. Shpesher, këta e përzin, kërkesën prej Zotit, nuk e këshirin, a është razi, a nuk ka. Andaj shpesher, lipin prej Allahut, pozit, qeveri, nam, fam, kuvet, eksumera, pasuri, të mirat e kësaj bote, duke mos e shikuar a e knaq kjo Allahun të bare kjo tala, po jo, e Allah ja dërgon. Grupa e katër. Cila grupa e katër, vëzër? Ata të cilët, thonë, po, Allah i ban ketë, Allah është ai cili kërkohet prej ti ndihma, mirë po nuk e kanë ngajle kur lipin a haram a halam. Apo, e muslimanë, vëzër, ku du të më munu e? Nga grupa e parë. Cila grupa e parë? I cili kërkon prej Zotit, edhe nëse kërkon halalin, e kërkon tjetë në razi Allahu Gjeli Gjelalu. Apo, edhe nëse e ban ibadetin, ja përkacon Zotit Gjeli Gjelalu. Sot une e bana. Po ma mundësoj Zotit. Deshti Allahu hinan gjami, deshti Allahu dola pi gjamis. Deshti Allahu e lash haramin, deshti Allahu e bana halalin. E jo mja përkacue, vetë vetës nga se njeri ju vetë vetë s'ka fuqi, nëse zonë Allahu të bareke, vë tjara. Adonat i përkajim, El Gjauzije, ndërsa këtë këto gjera, nëse Allahu gjera ja mundëson njeriut, nuk argumentojnë asë për dashuri e asë për urrejtje. Nëse njërit Allahu jep pare, e pan pasanik, jep shpi, jep gruje, jep të mira, jep shnet. Apo, ndë e ka nërë disa dithe, se prej shenjeve të pabesimtarën këtë njërës nuk smuën. Kur gjo nuk e gjenë? Kur gjo nuk e gjenë? Përdorët këm popullë. Kjo është përdorën popull, domethënë nuk smuhet si derri. Në kuptimin e keq. Pse? Sepse sahabët pejgamberët janë smuhur ose. Nëse kona ka, nuk ka premtuar se nëse ishim ndalë me surën Al-Anbiya, do shihim se si sikletët e pejgamberëve në kader janë kap. I ka kap sikletë. Shqetësimi. Kam mbi 18 vjet kanë ditë smuhet e Jubi alayhi salatu wassalam. Osh provu Musa, osh provu Isa, osh provu Ibrahim alayhi salatu wassalam, osh provu Abu Bakr Siddiku kur ka hapi Mekën Medinën kon tudek. Radiyallahu anhu wa ardahu. Ande do të mund qaim El Jauziye, grupa e katërt janë ata të cilët nuk dallojnë mes kënaqësisë së Zotit dhe urrëties së Tij, mes xheriatit Allahu xhel xhelalu dhe qaderit të Tij. Si t'ja mundsoj Zoti kujton që janë xheriat? Jo, jo. Ka mundsi Allahu ta ka mundsu, po nuk e don ata. Ti ke lip diçka qader. E ata të mes me qka lipin, thënë, o, Zot, andaj ka ardhë doaja istikharës. Qka të mon istikharë, dhe Zot? Istikharë, doaja istikharës. Ti i thu, o, Zot, in kana hadha l'amr, khajra li, fi dunja u l'akhira. O, Zot, që këtë qështje? Edhe halal më konë, si tjetë khajrë për mund, dunja u l'akhirat, mundësoje. Që sështë, pengoje. Në në të gjithë të dhëtë, parët së mund e më konë khajra, po vësë mund më konë khajrë. Sa njerit parët ju kanë pa azab, shpije ju kanë pa azab. Shëndet ju ka bëha aza, e kështë më rap. Andë dhe zërë, këtë janë 4 kategori të njerës, sa të thotim në kajim e gjëzije, janë 4 kategori të cilat janë raport me emre Allahu Gjelluala El Musta'an. Kjo dhe zërë emri i para fundit nga Kur'an, neve nga kangelja dhe vetëm një emrë nga Kur'ani, i Zotit e Barek e Vëtjala, emri Allahu Gjelluala El Qarib, me të cilin të të shpjegojnë në javën e ardhshme me lejnë Allahu Tebareke ve Teala. Elusme Allahu Gjellua që Allahu të në mundëson që zemrat tona mos kërkojnë dim pos pe Allahu Tebareke ve Teala. Elusme Allahu Gjellua që Zotion Tebareke ve Teala në mundëson që me mendjet tona, me shpirtat ton, me trupat ton, mos kërkojnë pjetër pos rizallakun e Zotit Gjellu Gjellalu. Elusme Allahu Tebareke ve Teala që Allahu Tebareke ve Teala kudi që kemi qëluar, Allahu të në shpëblen, kudi që kemi gabuar, ka qenë për meje dhe për shitanit, elusme Allahu të në fal, elusme Allahu Gjellua që Allahu fukara, skandor, nevojtar, bonjak, Allahu të ndihman, e zengina për musliman, Allahu të bandë gjemi. مرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.